Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bliżej podwyżek dla nauczycieli. Sejm znowelizował kartę nauczyciela, teraz zajmie się nią Senat. W życiu osób, które ucierpiały z powodu wybuchu butli z gazem w Zagórowie w Wielkopolsce, nic nie zagraża. Człowiek legenda polskiego himalaizmu Krzysztof Wielicki, uhonorowany prestiżowym Złotym Czekanem. We wrześniu tego roku, wszystko na to wskazuje, nauczyciele dostaną podwyżkę, średnie wynagrodzenie wzrośnie o niecałe 10%. Sejm znowelizował kartę nauczyciela. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo i skraca ścieżkę awansu. To następstwo porozumienia rządu z Oświatową Solidarnością. Minister edukacji Dariusz Piątkowski po głosowaniu powiedział, że zmiany pozwolą na podwyżki, jakich nauczyciele nie dostali od wielu lat. Łącznie podwyżki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu 3,5 roku zaproponował nauczycielom, wyniosły ponad 20%. W tym roku dzięki tej ustawie nauczyciele otrzymają od września kolejne prawie 10% dodatkowego wynagrodzenia. Z podwyżką ze stycznia tego roku da to prawie 15%. Zastrzeżenia do zmian w karcie nauczyciela miała opozycja. Posłowie klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska zgłosili 6 poprawek, które odrzucono w trakcie głosowania nad całością projektu. Jedna z poprawek przewidywała 30-procentowy wzrost wynagrodzeń od września, czyli realizację jednego z postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przed głosowaniem Elżbieta Grapińska z PO mówiła tu cytat: szkoda, że przyznaliście podwyżki w tak niskim wymiarze, zabraliście wszystkie dodatki, oddajecie nieliczne i to w zmniejszonym wymiarze, bo bohatersko rozwiązujecie problemy, które sami stwarzacie. I kolejny temat. Życiu osób rannych w wybuchu butli z gazem w jednym z mieszkań komunalnych w Zagórowie w Wielkopolsce nic nie zagraża. W wyniku zdarzenia ucierpiały 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Jedna z nich, przebywająca w mieszkaniu, doznała poparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Druga, bez obrażeń fizycznych, jest, jak mówią lekarze, jedynie w szoku. Trzecia z poszkodowanych w wybuchu osób, mieszkająca obok lokalu, w którym doszło do wybuchu, trafiła na tomografię z podejrzeniem złamania ręki i stłuszenia klatki piersiowej. W budynku zawaliła się bowiem jedna ze ścian, która mogła spowodować urazy. Ratownicy stemplami zabezpieczyli budynek przed zawaleniem. Na miejscu pojawił się też inspektor nadzoru budowlanego. Resztę mieszkańców przeniesiono do lokali zastępczych do czasu ekspertyzy na temat stanu budynku. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Teraz w tym serwisie mocne oskarżenia pod adresem prezydenta Rosji. Radio Echo Moskwy zamieściło na swojej stronie felieton krytykujący Władimira Putina za agresję na Ukrainę. Bloger ukrywający się pod pseudonimem napisał, że prezydent Rosji dopuścił się wobec tego kraju przestępstw ściganych przez rosyjskie i międzynarodowe prawo, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Bloger publikujący na stronach Echa Moskwy nazwał Władimira Putina fantastą, który żyje w nierealnym świecie. To reakcja na wypowiedź prezydenta Rosji, który zapowiedział, że Moskwa będzie utrzymywać dobre relacje bezpośrednio z narodem Ukrainy, nawet jeśli władze w Kijowie nie będą wspierać tego dialogu. Tak naprawdę mamy do czynienia z przestępstwem rosyjskich władz, karanym według obowiązującego w Rosji prawa. Można przeczytać wpis blogera Sierpem Po. Autor tekstu przypomina, że Moskwa rozpętała wojnę przeciwko Ukrainie, zaanektowała Krym i wspiera separatyzm. Przestępstwa rosyjskich władz spowodowały, że Ukraina jest teraz dla nas zupełnie obcym państwem, konkluduje rosyjski bloger. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeden z najlepszych polskich himalaistów, uhonorowany wspinaczkowym Oscarem, Krzysztof Wielicki, otrzyma Złoty Czekan za całokształt działalności górskiej. Himalaista stanął na wierzchołkach wszystkich 8-tysięczników. Jest 5. człowiekiem na świecie, któremu udało się zdobyć koronę Himalajów i Karakorum. Od kilku lat jest kierownikiem wypraw w najwyższe góry świata. Dwukrotnie był liderem narodowych ekspedycji na K2 zimą. W rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Wielicki podkreślał, że cieszy się z nagrody, ale jednocześnie przypomina mu ona o upływającym czasie. Może to jest uhonorowanie, ale z drugiej strony jest to martwiące, ponieważ jest to za całokształt. To znaczy, że jury już nie oczekuje ode mnie niczego. To jest tak jak wysłanie kogoś na emeryturę. A nagroda ma tą zaletę, że ją się daje dla ludzi żyjących. A jest wielu moich przyjaciół, którzy odeszli i pewnie zasługiwali również na taką nagrodę. Ja miałem to szczęście, że żyję, mimo że spinam prawie 50 lat. No fajnie, fajnie, tak, cieszę się. Gala wręczenia Złotych Czekanów odbędzie się we wrześniu w czasie Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Najważniejsza nagroda wspinaczkowa na świecie po raz drugi zostanie wręczona poza Francją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Jan Kałucki. Za nami kolejny lekkoatletyczny meeting diamentowej ligi. Najbardziej cieszy drugie miejsce Piotra Liska w konkursie skoku o tyczce. Polak osiągnął 5 metrów i 81 centymetrów i tym samym zapewnił sobie start na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zwyciężył Sam Kendricks 5 metrów 91 centymetrów, ale powody do radości dał nam też Marcin Lewandowski, który wygrał nietypowy bieg, bo na jedną milę. Lewandowski pokonał ten dystans w 3 minuty 52 sekundy i 34 setnych i pobił 43-letni rekord Polski Bronisława Malinowskiego. Teraz siatkówka plażowa, bo w Warszawie trwa turniej cyklu World Tour. Trzy polskie duety awansowały do fazy pucharowej. Michał Bryl i Grzegorz Fiałek, Piotr Kantor i Mariusz Pruder oraz Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek. Piotr Kantor. Graliśmy konsekwentnie, skupialiśmy się na tych elementach, które możemy zrobić najlepiej. Robiliśmy, oboje gramy na bloku, oboje gramy na lewym skrzydle, więc któryś musiał się, można powiedzieć, w jakiś sposób poświęcić i zagrać na prawym skrzydle. Był to Mariusz, ryzykowaliśmy zagrywką, co dawało efekty, skupialiśmy się na bloku. W polu staraliśmy się grać bardziej taktycznie i analizować grę, to co się działo. A jeżeli chodzi o szybszą grę, no wydaje mi się, że tyle czasu już gramy w siatkówkę plażową, tyle tysięcy, setki odbić już za sobą mamy, że może nie tyle zgranie jest najważniejsze, co dokładność odbicia. Tenisiści po wielkoszlemowym French Open zaczynają przygotowania do Wimbledonu. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację na trawie i niestety od porażki na tej nawierzchni swoją przygodę w tym roku rozpoczął Łukasz Kubot. Polak, który gra razem z Brazylijczykiem Marcelo Mero, grali z Hertogenbosch, byli gorsi od Dominika Inglota i Austina Krajniacia. Ulegli 7-5, 3-6, 3-10. Niestety nie najlepsza wiadomość ze świata kolarskiego. Hiszpan Juan José Cobo, który 8 lat temu wygrał wyścig w Vuelta Espania, został zdyskwalifikowany na 3 lata po wykryciu anomalii w jego paszporcie biologicznym. Nie ogłoszono jeszcze odebrania mu zwycięstwa w tej prestiżowej imprezie. I na koniec piłka nożna. W Hiszpanii wielka fiesta po zaprezentowaniu Edena Hazarda. Belg paradował na Santiago Bernabeu w koszulce Realu, a na Mistrzostwach Świata Kobiet Australia niespodziewanie wygrała z Brazylią 3-2, a Chinki pokonały reprezentantki RPA 1-0. RPA żegna się z mundialem. Burzowa i deszczowa pogoda niestety ma się utrzymywać do rana. Jutro także popada głównie na wschodzie i południu kraju. Termometry pokażą od 25 stopni na północy i Podhalu do 32 na Podkarpaciu. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Najbliższą niedzielę. Po 20:00 zapraszamy. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Znajdź swoje morze, jeśli jeszcze jest, jeśli jest. przez krzyk i szept. Kroki jak myśl, a myśl ponad mózg nie aż do grobu, lecz poza grób, lecz poza grób. Żalny, niespokojny nut. Nie wdepnij w łajno, omijaj ściek, znajdź swoje morze, jeśli jeszcze jest, jeśli Mamrotki to historie sprzed lat, wielu i niewielu, bo piosenka jest historią. Posłuchajcie, pomamroczcie. Napisał autor na okładce swojej płyty Dariusz Wasilewski. Mamrotki. Mamrotki to jest tytuł płyty. Słowa i muzykę napisał do tych piosenek Dariusz Wasilewski, ale to jest też taki artysta, który właśnie czasem komponuje muzykę na przykład do wierszy, a czasem w ogóle robi jakieś eksperymenty muzyczne. W każdym razie nie trzyma się jednego gatunku, jednego wątku w swojej twórczości muzycznej. Słowa wszystkie napisał Dariusz Wasilewski na tej płycie, a tylko w muzyce mu pomagały osoby o nazwisku Wasilewska, więc prawdopodobnie... Wszystko w rodzinie. Wszystko w rodzinie zostało. Nie, żebyśmy się gdzieś spieszyli, ale na okładce jest napisane 2018 rok. Mamy czerwiec 2019, więc opóźnienie niewielkie. My dostaliśmy tę płytę naprawdę zupełnie niedawno. Czyli potraktujmy ją po prostu jako nowość. Tak, płyta warta posłuchania, będziemy do niej wracać. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś w Lublinie rozpoczęły się 6 prezentacje form muzyczno-teatralnych Dźwięki Słów. Przez 4 dni do niedzieli w różnych miejscach Lublina brzmieć będą piosenka literacka, musical, muzyka folkowa i muzyka świata. Gitaropiórowców zainteresować może jutrzejszy, połączony z rozmową, koncert Piotra Selima, a także recitale Joanny Lewandowskiej i Doroty Barowej. Szczegóły programu znaleźć można na stronie dźwiękisłów.pl. Ulatują lutnie na nich lilie gam, lilie gwiazd. Cieniami w złocie grając lądy, drzewa omijają brzeg płomieni, żółty las. Chłopiec z plakatu to tytuł nowej płyty Krzysztofa Myszkowskiego, która ukazała się w marcu. Utwory z tego krążka, ale także nieśmiertelne hity Starego Dobrego Małżeństwa w sobotę i niedzielę 15 i 16 czerwca zabrzmią w Ostrołęce i Ostródzie. Oczywiście w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa. Koncerty odbędą się w tamtejszych centrach kultury. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jutro, czyli 14 czerwca, upływa termin zgłoszeń do 14 przeglądu piosenki poetyckiej Wyśpiewać poezję, który odbywa się w ramach 25. Stachuriady w Grochowicach. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować 3 utwory, w tym przynajmniej jeden do tekstu Edwarda Stachury. Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz nagrania należy mailowo przesłać do organizatorów. Konkurs odbędzie się 28 czerwca na Polanie Leśnej w Grochowicach, a uczestników oceniać będą m.in. Andrzej Garczarek i Mirosław Czyżykiewicz. Wśród gości festiwalu także Antonina Krzysztoń i grupa Pod Budą. Lato, jesień, zima, wiosna, do Boliwii droga prosta, wiosna, lato, jesień, zima, nic mi się nie przypomina. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Na wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. GIP, tak jak gitarą i piórem. GIP@polskieradio.pl. Jak upały znosimy? Cudownie. Jutro w Warszawie wystąpi zespół Retro Spektakl. Znów chmury mgliste szarości i znowu pada deszcz. W kałuże wtopieni wiatrem zmęczeni snujemy się. W kałuże wtopieni wiatrem zmęczeni snujemy się. W tych chodnikach dzień się przemyka i w siwy wpada zmrok. Jest chłodno, nieważne, z tobą nie zmarznę, choć idzie noc. Jest chłodno, nieważne, z tobą nie zmarznę, choć idzie noc. Zapraszamy na nasz najbliższy koncert, który odbędzie się 14 czerwca o godzinie 20 w Ośrodku Kultury Ochoty. Zagramy tam materiał z naszej pierwszej płyty, a też pokażemy kilka utworów, które przygotowujemy na nasz drugi album. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy, to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy, to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. No właśnie, retrospektakl. Maria Holka i Aleksander Baszun to dwie osoby, które są lokomotywami tego zespołu i we dwoje tworzą cały repertuar wykonywany przez retrospektakl. A wino to tytuł płyty. Wino to tytuł płyty, oczywiście. Zespół wystąpi jutro w Ośrodku Kultury Ochoty. W Warszawie. No i tak jeszcze uzupełniamy nasze kalendarium, ale zanim powiem Państwu o koncercie, to posłuchamy, tak? Fragmentu piosenki. No ale najpierw powiemy jeszcze, skąd ta piosenka pochodzi. Pochodzi z dołączonej do książki płyty, a książka zawiera teksty Jacka Kaczmarskiego po polsku i po rosyjsku i została wydana w 2019 roku w Moskwie. А вот и я, весь в густках крови окруженный, трехлапый волк среди наемных шавок своры, затравленный совсем, как во дни оны, рыча стою я, калека без опоры. Бежать куда-то я не буду, нет охоты. Стою нос к носу я со своим конвоем, ноздри щекочет рабство запах рвотный, и повисает безмолвием над полем. Стрелок еще держит поводок и штуцер, но наш весь лес и наш луг и поле. Волк вольный воет, скулит сыпных псов участь, и страхи братьям страх внушать, вот их доля. Смотрите вы, которых загоняли, и бьют, когда настичь не вышло брата. Вот я кого стократно убивали, на шее шрам, отгрызанная лапа. Не верю вам, и мне не жду, чтоб доверяли. Свое мне выпало, и вам должно достаться. Вас одурачили, в кольцо меня вы взяли, но одуревших свор мне ли бояться? Стрелок еще держит поводок и штуцер, но наш весь лес и наш луг и поле. Волк вольный воет, скулит цепных псов участь, и в страхе братьям страх внушать, вот их доля. Эй вы, что на харчах с руки разъелись, культи и шрамы, вот цена свободы. Один лишь запах мне ее сжимает челюсть, сам совком спит щенок, дитя природы. В лесах еще молодые волки есть, их распугали бессмысленные залпы, сильные, злые, жаждущие мести. Я их люблю, мне их безумно жалко. Знай тот, кого корм в миске соблазняет, и кто не помнит беспокойных снов. Прибьет рука, которая ласкает, едва откуда-то раздастся крови зов. Конючить милость волку псу негоже, Муштра команды, натаска и опека. Быть нашим каждый жизни день погожий, и нашим выбор друга человека. Вокольный воет, скулит цеплик псов участь, и в страхе братьям страх внушать, вот их доля. Стрелок еще держит поводок и штуцер, но наш весь лес и наш луг и поле. Стрелок еще держит поводок и штуцер, для чела съест наш, и он, и теж сон наше. Jacek Kaczmarski, Wykopaliska. Książka z płytą kompaktową wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Moskwa 2019. Po polsku i po rosyjsku to była obława i w ogóle jak... Obława czwarta, obława, tak? Obława czwarta. Wszystkie w ogóle, obławy są tutaj. I w ogóle jak na to spojrzeć, to spójrz jakie zostało wykonane koło. Jacek inspirowany Włodzimierzem Wysockim napisał obławę, potem kolejną, a teraz te jego obławy zostały przełożone na rosyjski i zaśpiewane po rosyjsku. No fantastycznie to się dzieje. No i zostaną zaśpiewane po rosyjsku również u nas. W Warszawie, tak, ponieważ w najbliższy poniedziałek w Teatrze Kamienica odbędzie się taki koncert, pewnie trochę promujący to wydawnictwo. No ale też koncert, pewnie podobny do tego, który został właśnie w Moskwie zarejestrowany. Koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu artystów Teatrium na Sierpuchowce w Moskwie. I ten koncert odbędzie się, jak powiedzieliśmy, w poniedziałek, 17 czerwca w Teatrze Kamienica w Warszawie. Początek o godzinie 19. No bardzo to jest ciekawe i interesujące. I trzeba by się może dowiedzieć w ogóle, jak to powstało, całe to wydawnictwo i całe to przedsięwzięcie. O, sprawdzimy. No nie wiem, jak mi się uda to pogodzić ze wszystkimi obowiązkami, bo sesja w trakcie, ale spróbuję jakoś tam zajrzeć przynajmniej. No, mam nadzieję, że ta książka, o której mówimy, również będzie dostępna w trakcie tego koncertu. A, przypomniałem sobie jeszcze, a propos zespołu Retrospektakl, że mamy na jutro dla Państwa jedno dwuosobowe zaproszenie, więc jeśli ktoś ma czas w piątek wieczorem w Warszawie i miałby ochotę wybrać się do Ośrodka Kultury Ochoty, no to zapraszamy, proszę napisać do nas pod adresem gip@polskieradio.pl. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Wczoraj minęło 21 lat od śmierci Bułata Okudżawy. Zmarł, mając 73 lata. Na ostatniej 36. OPPie, Międzynarodowym Festiwalu Bardów w Warszawie, została przypomniana jedna z jego ballad. Było to w czasie koncertu galowego 23 listopada 2018 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w części koncertu poświęconej interpretacjom ballad światowej sławy bardów. Koncert prowadziła Basia Stępniak-Wilk. To będzie piosenka o królu i żołnierzach, piosenka o karalie i soldatach. To będzie piosenka w tłumaczeniu Zimowita Fedeckiego. Jeżeli chodzi o Okudżawę, to wiemy, znamy prawie wszystko. Rok temu była 20. rocznica śmierci Bułata Okudżawy. To był taki niedobry rok, ten rok 1997, bo wtedy umarła Agnieszka Osiecka w marcu, Piotr Skrzynecki w kwietniu, Bułat Okudżawa w czerwcu i jeszcze w listopadzie francuska pieśniarka Barbara. Taki rok. A przed Państwem Marek Majewski. To ja należę do pokolenia, które, jak to się wtedy mówiło, na piosenkach Bułata Okudżawy uczyło się grać na gitarze po śladach na gryfie. Więc tych piosenek o Okudżawie śpiewało się mnóstwo na rajdach, w schroniskach, gdzieś w różnych okolicznościach studenckich i potem poststudenckich, komunistycznych i postkomunistycznych. Z tym, że zawsze wolałem śpiewać balladę o Okudżawy po rosyjsku, ponieważ należy również do pokolenia, które obowiązkowo miało rosyjski i znamy ten język dosyć dobrze. Dlaczego? Dlatego, że uważałem, znając rosyjski, no powiedzmy nieźle albo lepiej niż nieźle, że tłumaczenia są niedobre. Tłumaczenia na polski są na tyle wypaczające poetykę Okudżawy, że lepiej zaśpiewać po rosyjsku i czegoś tam nie zrozumieć dosłownie, ale bardziej się wtedy odbiera w pełni tę jego poezję. Natomiast jedna piosenka, jedna ta dokładnie, piosenka o królu i jego żołnierzach, w moim przekonaniu, jako też w końcu autora, została przetłumaczona genialnie. O ile wszystkie tłumaczenia na polskiej Okudżawie są znacznie gorsze od oryginału, o tyle ta jest równa albo lepsza. Piosenka o królu i jego żołnierzach. Ziemowit Fedecki tłumaczył. A kiedy na państwo ościenne wyruszał nasz król, królowa na drogę sucharów mu wór nasuszyła i dziury na szatach mężowskich starannie zaszyła i w dwóch zawiniątkach wręczyła machorkę i sól. A kiedy się żegnał i zamku przekroczyć miał próg, objęła go czule i łzę uroniła rzęsistą. A dajże im w kość, bo okrzyczyć się lud pacyfistą. I zabierz im słodkie pierniczki, bo przecież to wróg. Odwodzą kaprala, oddziały czekają już dwa. Trzech smutnych żołnierzy i tyluż żołnierzy wesołych. Rzekł król, furda, prasa i radio i cztery żywioły. Wiktoria nas czeka i w ogóle chłopcy, hurra! Nim zmilkły oklaski, marszowa rozległa się pieśń. Po drodze do armii król rozkaz skierował odgórny. Wesołych żołnierzy dać kazał do intendentury, a smutnych żołnierzy zostawił w piechocie i cześć. I proszę, słoneczko, zwycięstwa już błyska zza chmur. Trzech smutnych żołnierzy spisano co prawda na manko, a kapral moralny pion tracąc ożenił się z branką. Lecz łupem zwycięzców ogromny pierniczku wpadł wór. Więc grzmijcie orkiestry, niech bębny uderzą nam w takt. Niech smutek żałosny nam duszy radosnej nie gniecie. Cóż smutnym żołnierzom po życiu na wesołym świecie. A słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak. A słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak. Marek Majewski. I była to Kudrzawa. I Basia Stępniak-Wilk w nagraniu z ogólnopolskiego przeglądu piosenki autorskiej, czyli Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Tereska cały czas śpiewała razem z Markiem Majewskim. Bo ja znam tę piosenkę w tym oryginalnym też wykonaniu. To jest piosenka, która się znalazła na pierwszej płycie, w ogóle pierwszej płycie wydanej Bułatowi Okudżawie. I ta pierwsza płyta z piosenkami Bułata Okudżawy ukazała się w Polsce, a nie w Związku Radzieckim jeszcze wówczas. I to były właśnie te tłumaczenia, o których tutaj wspominał Marek Majewski. No i to była bardzo popularna płyta w Polsce. O. Tak, tak. No a teraz przed nami nowa płyta zespołu, który już dwie płyty nagrał, ale jak wynika z listu dołączonego do tej drugiej, zespół uważa tę drugą płytę za lepszą i godną odtworzenia w audycji Gitarą i Piórem i zgadzamy się z tą opinią po przesłuchaniu. Pan Górski i Spółka nazywa się zespół, a ten album nosi tytuł Rozmowa śmierci z miłością i zawiera dość przerażającą okładkę, no ale adekwatną do treści tej płyty. Coś więcej wiemy o zespole? Liryczność przyozdobiona nutą rzeczywistości, humor wymieszany z prozą codziennej egzystencji, marzenia ubrane w senną bajkowość. Oto nasze trio. Szczecin. Szczecin na mapie. No i cała płyta jest zróżnicowana, ale myślę, że te korzenie, które państwo zauważą po wysłuchaniu pierwszego utworu, no zresztą nie uprzedzajmy faktów. Siedzę przed wami z gitarą, wy przede mną w uśmiechu, szyci tą samą miarą i święci i zdolni do grzechu. Szyci tą samą miarą i święci i zdolni do grzechu. Któż pozna wasze zamiary? W ciemnościach nie widać twarzy. Słuchajcie dźwięków gitary, pozwólcie sobie pomarzyć. Słuchajcie dźwięków gitary, pozwólcie sobie pomarzyć. Brak nam w życiu zachwytu nad pięknem, co nie przeminie. Piękna jest mądrość mitów, choć mówi o zbrodni i winie. Piękna jest mądrość mitów, choć mówi o zbrodni i winie. Czym różnią się pióra od mieczy w rękach tych, co z ust toczą pianę? Pękniętych serc nie uleczy spojrzenie fatamorgane. Pękniętych serc nie uleczy spojrzenie fatamorgane. Lecz każdy w otchłań spogląda, lecz każdy w otchłań spogląda, a otchłań czeka na niego, a otchłań czeka na niego. I w końcu każdy osiąga, i w końcu każdy osiąga okruszek nieśmiertelnego. Więc miejcie swoje zamiary. Nie widać twarzy. Słuchajcie dźwięków gitary. Pozwólcie sobie pomarzyć. Słuchajcie dźwięków gitary. Pozwólcie sobie pomarzyć. No też mają państwo skojarzenia z Jackiem Kaczmarskim. No bo Sebastian Górski, który jest liderem zespołu Pan Górski i Spółka, jest pasjonatem twórczości Jacka Kaczmarskiego, Aloszy Awdyjewa i Przemysława Gintrowskiego. No to tak troszkę z utworem ze sceny się kojarzy. No ale też to był pierwszy utwór na płycie, stąd nie dziwi nas wcale tytuł utworu Prolog. No a dalej, no to już jest taki dialog ze słuchaczami na różne tematy. Wrócimy do tej płyty na pewno w audycji Gitarą i Piórem. Być może nawet nam się uda jakoś spotkać i porozmawiać. A na zakończenie dzisiejszego spotkania kolejna nowa płyta. Taki dzisiaj mamy premierowy wieczór bardzo. Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak, ten duet państwo znają już od paru lat. Najnowsza płyta nosi tytuł Dama Pik. No i zawiera 14 utworów. Ja państwu powiem, że w przyszłym tygodniu Paweł Wójcik ma być w Warszawie i jest duża szansa, że spotkamy się i porozmawiamy o tym albumie. No więc ciąg dalszy nastąpi. Żałujesz, że cię nie będzie. Że mnie nie będzie za tydzień w Warszawie, no żałuję, ale będę w innych miłych miejscach. No tak. Więc na zakończenie dzisiaj Paweł Wójcik. Dziękujemy państwu. Dobranoc. Opowiadaj mi bajki, kochana. Opowiadaj, w tym nie ma nic złego. A najlepiej zaczynaj od rana. Ja powietrza chcę bajkowego. Opowiadaj mi bajki, chcę baśni kolorowych i ciepłych jak ogień. Bo gdy serce odłamek dnia draśnie, dobrze jest chociaż trochę zapomnieć. Ja już wiem, czemu się dziecinnieje, bo gdy człowiek wciąż waliłbym w mur, to do bajek dusza się śmieje i chce iść do rzek siódmych i gór. Tutaj dzień to niewielka radocha, w głowie często złych myśli jest las, a tam książę królewnę pokochał, biały rycerz nadjeżdża na czas. Gdy się wszystko dzieje za szybko, gdy za oknem chaos wydarzeń, kiedy nawet już złote rybki za szmal się oddają wędkarzom. Zaparz sobie dobrej herbaty, zapal świecę i blisko siadaj. O wierności mi mów i o świecie bez zdrady. Takie bajki opowiadaj. O wierności mi mów i o świecie bez zdrady. Takie bajki opowiadaj. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Zapraszam nocno, wieczorową, czy wieczorowo nocną publiczność. Trochę pogadamy, trochę pogramy przez nasz kwadransik, oto się zaczynający. Nie mogę pominąć szczególnej okoliczności. Widzimy się. Ha, widzimy się. Słyszymy. Też się widzimy się 13, czyli w dniu świętego Antoniego. Tutaj szczególne pozdrowienie na solenizantek, solenizantów i naturalnie główne skojarzenie ze świętym Antonim, który jest patronem od wszelakiej zguby i zawdzięczamy mu wiadomo ile. Chyba nie ma nikogo, kto by wątpił w skuteczność działań świętego Antoniego. Różne zguby jest w stanie odnaleźć, odszukać i podpowiedzieć. Nawet, może nawet zwłaszcza, na okoliczność zgubionego serca. Święty Antoni, święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą. Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. O! Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Gwiazdy gdzieś się pochowali i utonął księżyc w stawie, więc uciekłam z dusznej chaty, po wilgotnej biegłam trawie. Wtedy się nieszczęście stało, och, tej nocy, tej czerwcowej. Serce gdzieś się zapodziało koło miedzy Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Święty Antoni, święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uchu mi dzwoni, już pewnie wieś o tem gada. Przecież to nie moja wina, tak mi serce kolatało. Tą ciemnością przestraszone, jakby z piersi uciec chciało. No i jakże się tu dziwić, że blądziłam, aż zblądziłam. I pod miedzą Michałową biedne serce, że zgubiłam. Straciliśmy je oboje wśród rumianków i wśród mięty. Lecz ty tego nie zrozumiesz, bo to sprawy nie dla świętych. A noce takie są upalne i słowiki spać nie dają. A przez okno do mej izby jakie strachy zaglądają. No, niejedną zgubę można w te upalne czerwcowe nocy zaliczyć, może też niejedną pociechę. Teraz z myślą o Antoninach, a zwłaszcza o jednej, która była królową, Marie Antoinette, Francji królową, nieszczęśnie skończyła. Ta piosenka z jej czasów, Plaisir d'amour, przyjemności miłości, rozkosze miłości, to moment, chwila tylko. Zgryzoty, smutek po niej, bywa i życie całe to potem ciąży nam i ocienia. No cóż, biednej Antoinette może było i z tą piosenką lżej, kiedy musiała na szafocie się, powiedziałbym, znaleźć i pomyślała, może, oby, a niech się to wszystko już skończy. Zaśpiewa tę piosenkę Nana Muscuri, Greczynka, ślicznym sopranem, śpiewająca akurat tę melodię. Greczynka, ale absolutnie też i francuska. Oh, Ach, taka łagodna, pięknie, szeroko płynąca fraza na tle tej harfy. Słyszeliście Państwo strumienie, które tam rwą i płyną i unoszą te radości i smutki. Może i dzisiaj też przydatne pociechy w postaci takiej melodii. Podsuwa się nam inny młodzieniec, nawet dwóch, Antonio i Antoni w tym momencie, z zaproszeniem do tańca. Między Vivaldim a Dworzakiem wybieram jednak Antoniego Dworzaka i jego taniec na zakończenie naszego spotkania i liczę oczywiście na spotkanie za tydzień w naszym kwadransie w tej porze trójkowej, zwłaszcza czerwcowej. Leszek Długosz, polecam się Państwu.